Toyota. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19. Wojciech Zawiała. I serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska w siatkarskim finale Igrzysk Olimpijskich. W półfinale nasza reprezentacja pokonała Amerykanów. Za chwilę relacja specjalnego wysłannika Trójki do Paryża. Prokuratura zbada decyzję poprzedniego rządu w sprawie PKP Cargo. Uczestnicy zamieszek w Anglii stają przed sądami. Niesamowita odporność psychiczna, zaciętość i wola zwycięstwa polskich siatkarzy, gdy niektórzy stracili już nadzieję na wejście do finału przy stanie 2-1 dla Amerykanów i ich prowadzeniu w czwartym secie, nasi zawodnicy zdołali odrobić straty i wydrzeć Stanom Zjednoczonym zwycięstwo. Walkę na parkiecie do ostatnich sekund oglądał nasz specjalny wysłannik na Igrzyska, Dariusz Urbanowicz. O, jak ja bym chciał to na spokojnie obejrzeć. Pierwszy set faktycznie pod naszą kontrolą. Wygrywamy 2 punktami. W drugim Amerykanie na przewagi mają nas. Jest remis. No i w trzecim coś, co po prostu mogłoby podciąć skrzydła naprawdę największym chojrakom. Przegrywamy 14-25. Ale to, co wydarzyło się w partii numer 4, to przejdzie do historii. 25-23 i uratowany tiebreak. A w tiebreaku ja wiedziałem, że już nas nic nie powstrzyma. 15-13. Wygrywamy 3-2 i po raz pierwszy od 1976 roku, od Igrzysk w Montrealu, zagramy o złoty medal. Coś niewiarygodnego. Pytanie teraz, z kim? To będziemy wiedzieli dziś wieczorem. O 20 rozpocznie się drugi półfinał między Francją a Włochami, ale powiem szczerze tak, jest mi wszystko jedno, bo po tym, co dziś zobaczyłem tutaj w Paryżu, wiem, że nikt nas nie powstrzyma. Finał w sobotę o godzinie 13. Mam nadzieję, do usłyszenia na antenie Trójki. Mówił Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Prokuratura zbada decyzję rządu Zjednoczonej Prawicy w sprawie PKP Cargo. Spółka jest w trudnej sytuacji finansowej i zapowiada zwolnienia grupowe. Śledztwo zostało wszczęte w związku z niedopełnieniem obowiązków i nadużycia uprawnień. Zawiadomienie złożył obecny zarząd spółki, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Sliba. Jak wskazał zawiadamiający, spółka w trakcie wykonywania decyzji prezesa Rady Ministrów polegającej na zleceniu przewozu 5 milionów ton węgla nie wywiązała się z uprzednio już zawartych umów, zawartych z różnymi podmiotami handlowymi w zakresie przewozu węgla, drewna, kruszywa dla podmiotów Polski. Miało to spowodować straty spółki na ponad 370 milionów złotych. 3 lata więzienia za uczestnictwo w zamieszkach i atak na policjanta. Taki wyrok usłyszał mężczyzna z Liverpoolu. Uczestnicy niepokoju w Anglii stają przed sądami. Derek Drummond ma 58 lat, jest z Liverpoolu, ma na koncie 14 wyroków ostatnio za zastraszanie kobiety i jej dzieci. Policja mówi, że do demonstracji koordynowanych przez skrajną prawicę często podłączają się lokalni, drobni kryminaliści. Obok Drummonda sędzia skazał jeszcze 2 mężczyzn, powiedział im, że rzucili cień na reputację Liverpoolu i że do siania przemocy wykorzystali żałobę mieszkańców Southport, gdzie nożownik zabił 3 dzieci. Te 3 wyroki to wierzchołek góry lodowej, to dopiero początek czegoś, co będzie bardzo bolesne dla wielu, którzy bezmyślnie wzięli udział w brutalnych zamieszkach. To prokurator John Fanagan. Sądy działają błyskawicznie. Rząd ma nadzieję, że to ostudzi nastroje. Według ostatniego sondażu 49% Brytyjczyków uważa, że nowy premier nie radzi sobie z sytuacją. 31% ocenia jego działania pozytywnie. A wieczorem mają się odbyć kolejne demonstracje w kilkudziesięciu lub nawet w 100 miejscach. Policja w gotowości ściąga posiłki. Część sklepikarzy i właścicieli firm zamyka dziś drzwi wcześniej. Okna zabezpieczają drewnianymi płytami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bezrobocie lekko w górę, ale nadal niskie. Ze wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny wynika, że w lipcu stopa bezrobocia wynosiła 5%. W czerwcu było to 4,9%. Bezrobocie wzrosło nieco ponad 4 tysiące osób, a liczba aktywnych zawodowo spadła o 200 tysięcy, powiedział w Trójce ekonomista Marcin Czaplicki. Jak podkreślił, dane i tak są dobre. Takie skoki, jeżeli chodzi o liczbę aktywnych zawodowo, one nie są czymś zaskakującym. No i tutaj, żeby powiedzieć, czy to jest coś stałego, trwałego, czy nie, no to musimy poczekać do kolejnego miesiąca, ponieważ one zazwyczaj po miesiącu się odwracały. Tak czy siak, te dane wcale nie są złe. Liczba ofert pracy rosła o 3,5% rok do roku, więc pod tym względem jakby źle nie jest. Rzeczywiście nie mogę się w swojej pamięci doszukać lipca, w którym by stopa bezrobocia wzrosła. Najniższe bezrobocie zanotowano tradycyjnie w Wielkopolsce. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników w Unii, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. To był serwis Trójki.

Kłaniam się. Ratować. Tak jest, zgadza się. Wiesz, że nie dosięgam nogami do podłogi po tobie na krześle? No, przepraszam. Nie, absolutnie się nie gniewam. Jak to mawia nasza zacna kierowniczka Ewa Lipowicz, zwykle i tak siadam zwinięty w chińskie 9, także i tak nie potrzebuję tego komfortu. Ale wiesz, że i tak końcówka audycji prowadziłem na stojąco, bo siatkówka. Proszę bardzo, absolutnie się nie dziwię, bo emocje sięgały zenitu, jak to się ładnie mówi. Ale dziękuję. Teraz myślę, że możemy sobie zrobić delikatną przerwę od tych emocji i pograć troszkę muzyki. Rotacja. Summer 2000 Baby. Zakładam, że to krzyczeli artyści, kiedy pierwszy raz słuchali gotowego dzieła, które stworzyli. Trochę tu takiego dobrego starego house'u, trochę chillwave'u, ale przede wszystkim duża dawka słońca. I od tego właśnie zaczniemy dzisiejszą rotację. George Clanton w kolaboracji z Stevie Girl na dobry początek. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski. Zapraszamy do tańca. Dużo słońca i radości bije z tego nagrania. George Clanton i TV Girl, Summer 2000 Baby. Ten utwór pachnie też z lekka pierwszym Gorillaz. Nie wiem, czy państwo też mieli takie skojarzenia. W każdym razie warto tutaj napomnieć, że 26 sierpnia TV Girl zagra na letniej scenie Progresji i myślę, że warto się wybrać na ten konkretny koncert. I myślę, że teraz możemy zmienić nieco klimat muzycznie, a nie emocjonalnie, bo wciąż będzie pozytywnie. Oh So So w piątek wydaje swoją nową płytę Life Till Bones. Also, also, that's what the time does. Jest to singiel, który zapowiada najnowszą płytę Life Till Bones, która ukazuje się w piątek. Także ja osobiście czekam na ten piątek z wypiekami na twarzy, bo ta płyta nie dość, że jest potencjalnie fantastyczna, to jeszcze jestem bardzo ciekaw, jak z jednej strony zostanie rozwiązany dysonans pomiędzy tym, jaka ta muzyka jest pozytywna i ile uśmiechu z niej płynie, a z drugiej strony no, niestety tragedią, która się wydarzyła, ponieważ Jane Lillitree, która jest kreatywną siłą za tym zespołem, straciła bratanka podczas sesji nagraniowej i jestem ciekaw, czy będzie słychać konkretnie te emocje, które z niej płynęły w tym bardzo smutnym momencie na tej konkretnej płycie, no ale emocje zwykle motywują piękne albumy. I teraz myślę, że możemy przejść dalej do bardzo ważnej premiery, która nie wiadomo kiedy się ukaże, niestety, ale myślę, że na tym polega właśnie siła tego konkretnego artysty, że nie wiadomo. Abel Tesfaye zaczyna zapowiadać swój nowy album. Ostatni album pod szyldem The Weeknd. To jest bardzo ważna informacja. Na razie wypuścił tylko dwa teasery. Jeden słyszą państwo w tle, drugi jest dostępny w internecie i poza tym nie wiemy nic na temat tej płyty. No poza oczywiście bardzo pięknymi animacjami związanymi z tymi utworami. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądało, ponieważ jest to książkowy przykład, jak promować płyty. The Weeknd ma to do siebie, że bardzo często wypuszcza utwór bez żadnego słowa i potem fani mogą sobie wszystko dopowiedzieć. Posłuchajmy zatem, jak brzmi potencjalnie fragment albo gotowy utwór, tego nie wiemy, z najnowszej płyty The Weeknd. You can change your name. They will always find a way. Turn your life to nightmares, ready for the chase. They will always find a way. Forgiveness, even when you pray, they will always find a way. My mama told me it'd never be the same. They will always find a way. Bardzo sensualnie, ale też mrocznie. I tutaj należy postawić sobie pytanie, czy dalsza część tego utworu będzie bardziej funkowa, popowa, do czego zdążył nas przyzwyczaić The Weeknd, czy pójdzie na całość i zaleje nas żalem. Bo każda jego płyta jest szalenie mroczna, mimo przyjemnych, tanecznych klimatów, otoczki, która panuje na tych płytach. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, co The Weeknd zmaluje. No i będziemy Państwa oczywiście informować, jak wyglądają dalsze losy teasów ze strony The Weeknd. Tymczasem, skoro jesteśmy przy mroku, to myślę, że możemy pójść o krok dalej. I najlepszy koncert tegorocznego festiwalu, no jednak ten off musi się pojawić, zdaniem wielu, to był koncert zespołu Model Actress, na którym niestety nie byłem, bardzo żałuję, ale dzięki temu odkryłem ich genialną, genialną płytę. Head rotating, looking for a season to turn a desert into IV around tomorrow. Every day, the sun turns slowly over me, across my face, across my hands. Under my nails glowing like porcelain, and through the window reaching, I feel the morning hesitate toward me. Every day the sun turns slowly over me. Yes, yes, yes, heaven can erase the blackness from my heart. Oh, yes, yes, yes, even if only as an exercise of genre, let the effort be absorbed like when a knife is swallowed, cutting water ended, but if it hurts, I'll let it murder my murder. I don't mind if it puts me in his eye. Oh, you know, if you don't have an approach, that doesn't mean I won't show you. All night, all night, all night, all night. your carpet, dark out that one in a mouth. Back it up, it's be absorbed there like when a knife is swallowed. Cutting water through me like a ghost, overwhelming my motivation. I can't help myself anymore. Oh, you don't have to try to be gentle. Do it the way you feel right now. I know it's hard, I feel you rise to the occasion. In the black light, you know I'm shining for you here. All night, all night, all night, all night, all night. Operator? Mam nadzieję, że państwo przetrwali. Modern Actress, Donkey Show z płyty Dog's Body. Ja wiem, że to nie jest łatwa rzecz. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego ta płyta mi się tak podoba? Ponieważ artyści zwykle tworząc muzykę sięgają po emocje takie jak miłość, radość, smutek, rozżalenie, gniew, irytacja i tak dalej, i tak dalej. I te emocje pojawiają się w muzyce przez cały czas. Można nawet powiedzieć, że są zgrane, choć oczywiście interpretacja danego artysty tworzy muzykę, ale rzadko kiedy artyści sięgają po niepokój, grozę czy lęk. I właśnie tak jest Modern Actress. Sieje niepokój i jest tak intrygujące przy tym i satysfakcjonujące, że ja osobiście nie mogłem się przez te ostatnie kilka dni oderwać od tej płyty. No, może poza jednym wyjątkiem. W 2022 roku Jan Bong, znany z Przybiśniegów, to trzeba doprecyzować, bo to jest szalenie ciekawe, że taki człowiek stworzył taką płytę, i Bogdan Sękalski nagrali razem płytę o wdzięcznej nazwie Śpi już stary. I zagrali tę płytę w całości na Ofie i to jest niestety kolejny koncert, na którym niestety nie byłem, ale na całe szczęście albumy są wieczne. I warto nad tym albumem się pochylić. Że kosmos pachnie jak spalony kurczak z grilla, pokrojony tłustym nożem i podany z łyżką chrzanu. A ja czuję co innego, mokry bestii, wiatr i słońce. Wbrew wszystkiemu idzie dobrze, wbrew wszystkiemu myślę sobie. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż, jedna zgięta jest. A ja myślę, że to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, dodaje mi to stylu. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że parne lato można było kroić cezorykiem albo chłodzić lodem. Twoje włosy mokre wciąż od wody. Kiedy mi otwierasz oczy, kiedy mi otwierasz drzwi, to ja brzydki człowiek, to ja brzydki człowiek, to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, dodaje mi to stylu. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, dodaje mi to stylu. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że... Rozczulające, prawda? Pogrzeb. Jan Bong, Bogdan Sękalski z albumu Śpi już stary. Polecam się nad tą płytą pochylić, ponieważ jest to jedna z najciekawszych płyt ostatnich lat, moim zdaniem, z Polski. Dużo się tam dzieje, intrygujących rzeczy, ale myślę, że to już zostawię po prostu Państwu. Pozostaniemy teraz przy polskiej muzyce, przy OFF Festiwalu, ale tym razem będę opowiadać o koncercie, na który udało mi się na całe szczęście dotrzeć i nawet udało mi się porozmawiać z artystami, którzy grali na tym koncercie. Będzie to zespół Lochy i Smoki i za chwilę porozmawiamy z Arkiem Lewkowiczem i Krzyśkiem Brotoniem z właśnie Lochów i Smoków na temat tego, jak tworzą, co się kryje pod hasłem nostalgia w ich muzyce, ale wcześniej myślę, że możemy cofnąć się za pośrednictwem FIFA do 98 roku. Można powiedzieć w spokoju, że jest to zespół, który jest bardzo mocno oparty na nostalgii. Za czym tęsknicie? Ta beztroska jest w waszej muzyce wyrażona w kapitale kulturowym, który jest wyciągnięty ze Stanów Zjednoczonych. No bo kiedy słucha się waszej muzy, naprawdę czuć takie klimaty jak chociażby American Football, emo i tak dalej. Skąd wam się to wzięło? I skąd w ogóle pomysł na granie dokładnie takiej muzyki, jaką gracie? Moją furtką do muzyki niezależnej w ogóle nie była polska muzyka nigdy. Ja jestem rocznik 89, więc już powiedzmy, że jak gdzieś tam dorastałem, to już miałem dostęp do tych wszystkich kanałów muzycznych typu Viva Viva Cwaj, MTV, czasem MTV2. Wiesz, ja nie zaczynałem na przykład słuchać punk rocka od Desertera czy od, nie wiem, KSU i tak dalej, tylko raczej Blinka od Leftover Crack i od, czy jeszcze bardziej jakichś takich rzeczy mniejszych. Naszym językiem właśnie jest ta amerykańska nostalgia. Natomiast to dlatego, że nam się po prostu to kojarzy z naszym gdzieś tam dzieciństwem. Wiesz, z drugiej strony my już trochę gramy, już trochę jedziemy na tej nostalgii, jakby jak zaczynaliśmy, to nie było aż tak, mam wrażenie, grubo wykorzystywane, gdzieś tam na tej scenie, na której my się poruszaliśmy. Teraz, powiem szczerze, że ja sam mam tego przesyt, wydaje mi się, że bardzo dużo kapel, ja jakby nie mówię to oceniająco, ja mówię to po prostu z perspektywy tego, że sami to robimy od tylu lat, z tym siedzimy, jakby ja też cały czas tą muzykę gdzieś tam nową staram się śledzić, na ile mogę, na ile mam czas. To jeżdżenie takie na nostalgii, na tym, że a, kiedyś to było, uga buga, to troszeczkę mam wrażenie, że powoli chyba odchodzi do lamusa, jest już powoli wymęczone. Będziemy się starać chyba, myślę, że do tego trochę odejść. Mimo, że ten język to jest bardziej taki zachodni, to dalej te obrazki, które mi się przynajmniej w głowie pokazują, jak ja piszę te teksty, czy tam jak sobie siedzimy nad tymi tekstami, to są dalej obrazki po prostu podwórka, po prostu spędzania czasu z kolegami, czy samemu przy komputerze, wiesz, czytaniu o rzeczach, które nas jarają, nie? No bo umówmy się, na tym głównie polega taka nerdoza, nie? Że po prostu chłoniesz wszystko, co jest związane z jakimś tematem, co by to nie było, czy piłeczka, czy muzyka, czy właśnie, wiesz, te wszystkie RPG i tak dalej, nie? Czy muzyka emo właśnie. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że to jest takie, nie wiem, zagłębianie się w tych takich rzeczach, o których kiedyś się myślało, marzyło, żyło się tym, a teraz z perspektywy starego trepa, już przed 40, no to tak fajnie sobie pomyśleć, jak to było tam, jak się miało 12 lat, czy tam 14, ale no to tak jak Arek powiedział, że też już troszeczkę za dużo jest takiej muzyki, która do tych patentów, powiedzmy, patentów może nawiązań takich nostalgicznych już gdzieś tam sięga. Szanujmy to, wracajmy do tego, myślmy o tym, ale no tylko nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tym, bo żyć trzeba dalej. Ja tylko powiem, że ja po prostu też zawsze mam w głowie ten odcinek South Parka z tymi jagódkami Member. Nie wiem, czy widziałeś to. Member? Remember? Oczywiście, tak, tak. Ludzie mają niestety taki problem, żeby czasem pójść dalej i w waszej muzyce jest to wyrażone, ale z drugiej strony, jak z wami gadam, to nie mam takiego poczucia, że wy jesteście jakoś bardzo tacy wchłonięci w to wszystko. Raczej podchodzicie do tego ze zdrowym dystansem i sami też powiedzieliście, że raczej to jest moment na to, żeby lochy i smoki odeszły już od tego. Może nie jakoś dramatycznie, bo oczywiście zbudowaliście sobie bardzo konkretny fanbase, który czegoś oczekuje, ale no, zważywszy na to, że wasze ostatnie wydawnictwo było w poprzednim roku, co dalej dla lochów i smoków? Ile mamy tych kawałków tam przygotowanych? Ze 20? Powiem tak, mamy przygotowany materiał nowy, który musimy na spokojnie usiąść i nagrać. I znaczy, może najpierw go kolokwialnie dopicować, nagrać i puścić to dalej. No nie wiem, jak to wyjdzie, bo to też, umówmy się, no nie jesteśmy zespołem, który gdzieś tam ma producenta i od czegoś, nie wiem, coś tam od nas oczekuje, czy wydawca nam narzuca jakieś tam, mamy jakąś swoją wizję, czy jeszcze jej nie mamy, ale na pewno gdzieś tam ją po drodze znajdziemy. Umówmy się, jesteśmy zespołem, który czerpie radość z tego, co robi i to, że my gramy muzykę, że gramy koncerty, że nagrywamy jakąś tą muzykę, to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam nasze uzewnętrznianie się i to jest przekazywanie naszej radości tym, że jeszcze możemy coś takiego robić, bo mamy mnóstwo znajomych, którzy grali też w fantastycznych zespołach, którzy te zespoły już niestety gdzieś tam porzucili. Ja się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczny, że jeszcze moje życie starego trepa, jak już mówiłem wcześniej, pozwala mi na to, że mogę jeszcze pograć taką muzykę z kolegami. To jest może gdzieś tam nasza główna motywacja. Zgadzasz się, Arek? Zgadzam się, jeszcze tylko dodam, że tak, no w tym roku też gramy trochę mniej koncertów, to jest kwestia czasowa, po prostu niespecjalnie mamy czas na częstsze wyjazdy, ale z drugiej strony to jest właśnie też to, że dopracowujemy też naszą przestrzeń do grania, żeby też od razu nagrywać te pomysły, żeby jakby mieć szybszy przemiał tego i tak, jest w planach płyta, jest w planach też epka, mam nadzieję, że nam się to uda wszystko spiąć w przyszłym roku, ale no spokojnie, coś może do końca tego. Uda się? Może coś się uda, zobaczymy. Trzymam za to kciuki. Myślę, że to mogą się utożsamić z tym wszyscy, niezależnie od wieku, że faktycznie ta prostota, którą przeżywaliśmy jako dzieciaki, chcemy ją przedłużać. Jest taka potrzeba, żeby wrócić do tych czasów, ale w taki nowy, intrygujący, ciekawy sposób, przepuszczony przez ten pryzmat starej nostalgii. Czy można powiedzieć, że dla was lochy i smoki są czymś jak spotykanie się regularnie do na przykład grania w piłkę ekipą licealną, albo na przykład grania w RPG? Czy dla was jest czymś takim ten zespół? Absolutnie tak. Wiesz, tak naprawdę ja jestem na przykład w 100% pewien, że gdybym tego zespołu nie miał, to bym już się strasznie spiwniczył. W sensie, że byśmy sobie coś tam gdzieś tam popisali czasem w internetach i widzieli się raz na 2 miesiące, nie? Bo no bo właśnie tak jak mówisz, no rodziny, dzieci, różne takie rzeczy. Ta regularność i to jednak poczucie, że coś się robi razem i taka też potrzeba, raz, że wiadomo, spędzania czasu, dzielenia go z kolegami, ale też tworzenia czegoś. To jest jednak coś, co ciągle pcha do tego właśnie, że nawet po tych ciężkich dniach, kiedy się nic nie chce, kiedy już po prostu najlepiej to by się przyszło z tej roboty, położyło brzuchem do góry, już tak się po prostu leżało, kwitło do rana, No to na szczęście mamy tą jeszcze jedną rzecz, co nas wyciąga i właśnie jest to taka rzecz, która jeżeli byśmy tego nie robili, to najprawdopodobniej albo nie robilibyśmy już nic razem, albo byśmy robili właśnie tak jak mówisz, grali sobie w RPG częściej, bo jedną sesję już ciągniemy od roku i spotkaliśmy się raz, a widujemy się dwa razy w tygodniu na próbę. Tak, raz na cały dzień, a widujemy się dwa razy w tygodniu na próbie. My jesteśmy bardzo świadomi tego, że to jest takie trochę przedłużenie młodości, nie? Ja jeszcze mam to szczęście, że mam 7-letniego synka, którego też jakby z nim przeżywamy trochę młodość na nowo, wiesz, bajkami, jakimś spędzaniem czasu, zabawami i tak dalej. To jest super sprawa, super odmłodzająca tak naprawdę, ale też mówię jak jakiś dziad, no też nie przesadzajmy, oczywiście on 35 lat, ale z drugiej strony właśnie to granie z kolegami koncertów, dzielenie się tymi emocjami z ludźmi, to jest coś, co niesamowicie zatrzymuje dla nas czas, nie? Nawiązywałeś do tego spotykania się na piłkę? Tak, to jest takie trochę spotykanie się na piłkę. Kiedyś się wychodziło z domu, szło się na boisko i wiedziałeś, że będą tam koledzy z piłką? To tak samo, no, tylko że my już wiemy, że my na pewno tam będziemy, bo się umawiamy, nawet mamy wpisane w kalendarzu. A to jest tak, to jest tak samo, tylko 25 lat później. Znikam bez powodu przecież. intensywne doświadczenia przez ostatnie kilka minut, ale obiecuję, że do godziny 20 będziemy już grać spokojnie. Lochy i Smoki wcześniej, Powiedz, że wystarczam, a potem Tuszeja Moore i Nobody's z ich nadchodzącej płyty Spiral in a Straight Line, która ukaże się 11 października. Ja osobiście bardzo, bardzo czekam na ten album. I ten utwór wyszedł jakieś 2 tygodnie temu, ale nie było okazji, żeby go zagrać. Ale myślę, że z Lochami i Smokami się całkiem dobrze wpasował. Było już kilka suplementów płyt, było już kilka płyt, które zostały odegrane na ofie, były też nowości. To teraz myślę, że możemy przejść do utworu, który został wydany 2 dni temu, ale odnosi się do płyty, która została wydana w marcu. Jest to album, który myślę, że przez wielu niezależnych dziennikarzy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, może być uznany za jeden z najlepszych albumów roku. Too hard. Everything you told me, I took it apart. I pulled you in, I pushed you out, right from the start. I was leaving before I'd arrived. As magnetic, red mold of white flame, stopping the traffic, all 6 lanes, calling me baby. Barely saying my name, I was leaving before I'd arrived. Half a margarita, have a little dance. Let's find I am the demons and give peace a chance. On a Tuesday in August, I was holding your hand. Wednesday in August, I was playing with my band. Thursday in August, I was making a plan. Then I shut like a shutter Friday. Your lips are electric like lightning and rain. Your tastes are eclectic, multigrain. You pull on my shoestrings and you open my brain. But I was leaving before I'd arrived. Off in showers, we can turn it up and turn it down. Watch Austin Powers. I was leaving before I'd arrived. I can take a small thing and blow it up real big. I couldn't fit it in my wallet, I couldn't fit it in my rig. I can twist it out and twist it in. I can really dig about leaving before I'd arrived. Stuff I seem to forget. You can cheer me up and calm me down. You know the spot. You say, honey, won't you stay a little while? And you can make me smile just by looking around. You take me to the invisible, lost and found, where I can find a sweater or an old love letter about leaving. Half a margarita, half a little dance. Let's find nine the demons and give peace a chance. We can pancake a nickel, we can flapjack a dime, we can waffle a tickle, French toast wine, we can take in bacon, sunshine, tee off with a coffee and a tan. Half a margarita, half a little dance, let's find dime the demons and give peace a chance. Let's find dime the demons and save all. Jak się cieszyć prostymi rzeczami w życiu. O tym jest ta płyta. Bright Future, Adrian Lenker. Bardzo serdecznie polecam nadrobić, bo idę o zakład, że to będzie jedna z ważniejszych płyt wydanych w tym roku. I na sam koniec wrócimy na koniec, na chwileczkę do festiwalu. I chciałbym przytoczyć koncert, który chyba zrobił na mnie największe wrażenie na tym festiwalu. I była to, o dziwo, Edyta Bartosiewicz. To... jak niezależnie od wieku każdy w tym namiocie przy scenie Titent śpiewał jej piosenki, jak była rozczulająca i zaskoczona tym, jak ciepło została przyjęta, jak mówiła o tym, że bała się tego koncertu i bała się, jak zostanie przyjęta przez młodszą publikę, która jednak przyjeżdża na OFA, to coś magicznego, naprawdę. I teraz wypadałoby zagrać coś z płyty Dziś są moje urodziny, ale no cóż. Ja dziś urodziny obchodzę, ale jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy obchodzi dzisiaj urodziny, to wszystkiego najlepszego. Ja nie sięgam po Dziś są moje urodziny. Sięgnę po płytę Edyty Bartosiewicz, ostatnią, która została nagrana w 2020 roku. Ten moment. Wydaje mi się, że mało ludzi wie o tej płycie, dlatego teraz naprawimy ten błąd i zagramy Monstrum. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, to była rotacja. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Za kilka chwil serwis. Po godzinie 20 Klub Trójki o tematyce geopolitycznej, a po 21 muzyczni Justyna Grabasz i Białe Szumy. Miłego dalszego odbioru. Obmyśliłam cały plan. Każdy punkt w tej sekwencji zdarzeń. Nic nie mogło umknąć mi. Żaden miejsca przypadek, spowity mgłą, stalowy świt. Ten obraz będzie już zawsze ze mną do końca mych dni. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zamieszkują monstra, które nie pozwalają kochać. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zrobiłam to dla ciebie. Ja zrobiłam.